Raz, dwa, trzy, to już dużo. Znowu słyszysz stuka, czy to cisza przed burzą? Mówię trzy, jak do trzech razy sztuka. Masz szansę trzy, nie daj się oszukać. Ja całe moje życie czekam na dobre czasy. Trzy, jaka da się, mają trzy pasy. Trzy, jak trzy pierdolone życzenia. Ciągle grać, ciągle trwać, ciągle mieć coś do powiedzenia. Trzy, trzy, jak kara, nadzieja, miłość. Trzy, przetrzym ze trzy, jak w imię ojca i syna i ducha, jak trójca święta. Boże, chroń tuka, proszę. Trzy, jak ty, twój stary, twoja stara. Gra gitara albo trzy, jak trzy ponętne otwory. Trzy, jak razem połączone trzy tory. Trzy pierdolone tory, jeden kierunek. Trzy, jak trzy miasta, z Dyni Tok składa meldunek. Trzy pierdolone tory, jeden kierunek. Dyni Tok składa meldunek. Raz, dwa, trzy, to już dużo. Znowu słyszysz sztuka, czy to cisza przed burzą. Trzecie tysiąclecie!